بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم يولاند كوي سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي قد أتينا كالمنايا بالعوالي إنه عصر الملاحم جاء يزهو بالقتال قد أتينا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين ومن تبعهم ووالاهم ونصرهم وأحبهم وجعلهم قدوة لأنفسهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ولتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا الآية. زماد دين إسلام محترم عزت من دورون وخيندو دروافزو د عقایدو او نظریاتو په دې لړۍ او سلسله کې تاسو په تیرو درسونو کې د هغوی غټ غټ او عمده عقاید واوریدل، کوم چې د عقل او نقل یعنی د کتاب سنت اجماع د امت سره سره د عقل نه هم مخالف او د هغې سره په ټکراو کې وو. اوس دې درس کې به بإذن الله و توفیقه د دوی د تیرو ذکر شوو عقایدو اجمالی و خلاصه ذکر کو، او د امت مسلمه یعنی د اهل سنه والجماعه د عقیدی موازنه و مقابله به ورسره وکړو چې د مسلمانانو او د روافظو عقاید په خپلو کې څومره عمده او یو لوی فرق لري. نو هغه عمده عقاید او اصول چې دوی پکې د اهل سنه والجماعه یعنی مسلمانانو سره مخالفت لري په دې ډول دي: اول، روافظ د الله سبحانه و تعالی په باره کې دا اجمالی عقیده لري چې الله تبارک و تعالی والعیاذ بالله کله کله په خپلو افعالو پښیمانه کیږي، او الله تبارک و تعالی ته مصلحتونه او فواید مخکې د هغې د وجود نه ندي معلوم. وګورئ، د دوی کتاب الکافی د کولینی رافیزی 14:30 خود دې برعکس بیا اهل سنه والجماعه دغه عقیده د قران او حدیث نه خلاف باطل او کفری عقیده تصور کوي، او دا د الله تبارک و تعالی توهین ګڼي. دویمه عقیده، روافظ دا عقیده لري چې د دوی ائمه په غیب او حتی په ماکان او مایکون باندې پوهیږي او په هغې باندې خبر دي. وګوري اصول الکافی او بحار الانوار کې دا لوی لوی غټ غټ عمده کتابونه دي د دې روافظو. په دې کتابونو دارنګه د دې علاوه په نورو کتابونو کې په دې عقیدې باندې روغ روغ بابونه تړلي دي، او دغه عقیده د خپل زعم سره په دې باندې ثابته کړې ده. خو اهل سنه والجماعه بیا دغه غیب خاص صفت د الله تبارک و تعالی ګڼي، او په دې کې ورسره د قرآن او حدیث نه په لسګونو دلایل موجود دي. او روافظ په دغه عقیده کې په باطله باندې ګڼي، او د عقیده کفری او د مشرکانو عقیده ګڼي. دریم عقیده، روافظ شیعگان خپل امامان د ځمکې او اسمان تصرف کوونکي او واکداران ګڼي. وګوري اصول الکافی اول جز 409 او الوافی د الکاشانی رافیزی 2:224. خود دې برعکس بیا اهل سنه والجماعه د ذرې په مقدار واک او اختیار د اسمانونو د ځمکو هیڅ مخلوق ته نه ثابتوي، بلکې قیم السماوات والارض هغه الله تبارک و تعالی ګڼي و فقط. د روافظو څلورم عقیده، روافظ شیعگان د خپلو ائمه مبارک دا عقیده لري چې دوی د اخروی مقام او مرتبې په لحاظ سره د جمله انبیا او رسولان او ملائکو څخه غوره او افضل دي. وګوري الحکومه الاسلاميه للخميني الرافزي صفه 114، او دارنګي الفصول المهمه 152 د الحر العاملي رافزي کتاب. خود دې برعکس بیا اهل سنه والجماعه دا عقیده لري چې په انبیا او رسولانو کې عليهم الصلاه والسلام درجه شته چې بعضو ته الله تبارک وتعالى په بعضو فوقیت او افضلیت ورکړي، اما غیر الانبیاءونه نو هیڅ امام ولی بزرگ چې څومره لوی ولي او متقي ولي نوي دي، او ادنا نبي مرتبي او درجي او منزلي ته هم نشي رسیدلی. پنځمه عقیده، روافظ شیعگان دا عقیده لري د خپلو ائمه مبارکي چې دوی د شریعت په احکامو کې د انبیا علیهم الصلاة والسلام سره برابر دي. وګوره بحار الانوار اتم جز 368 صفحه، اوائل المقالات سلور سلوختم صفحه، اصل الشيعة و اصولها 15 نمبر صفحه، او الحكومة الاسلامية د خميني 90 نمبر صفحه. خود دی برعکس بیا اهل سنه والجماعه دا عقیده لري چې د هیڅ امتی قول بلکې د ټول امت اقوال کرا جمع شي هم، نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د قول په مرتبه او منزله او درجه کې نشي حسابېدلی. شپږم عقیده د روافظو. د روافظو شیګانو شپږمه دا عقیده ده چې دوی د خپلو ائمو په باره کې لري، هغه دا چې دوی وایي او دا عقیده لري چې دوی ائمه پس له مرګه دنیا ته دوباره راځي، چې دې ته د رجعت عقیده وایي. وګورئ بحار الانوار اتم جز 338 نمبر صفحه. خو د دې برعکس بیا اهل سنه والجماعه دا عقیده لري چې الله تبارک و تعالی په دې قادر دی چې مړي دوباره ژوند کولی شي او دنیا ته هم را لېږلی شي، خو زموږ امت کې د دې په داسې جواز عقیده لکه د روافظو چې دا بالکل د کتاب و سنت نه مخالفه عقیده ده، بلکې دا کفري او شرکي عقیده ده. د قرآن او د حدیث نه په دې هېڅ دلیل نشته، بلکې قرآن او حدیث د دې برعکس موږ ته خبر راکړی چې څوک یو ځل د دنیا نه لاړ شي دوباره دنیا ته بیا په دې صفت سره نشي راتللی. اومه عقیده د روافظو شیګانو اومه دا عقیده ده چې دوی د خپلو ائمو په باره کې لري، هغه دا چې دوی دا عقیده لري او دا قول کوي چې زموږ ائمه دا معصوم دي، یعنی د دوی امامان هرگز او په هیڅ وخت کې هم خطا ګناه او معصیت نه کوي او نه ترې د دې صدور ممکن دی، او دې ته د عصمت الائمه عقیده وایي. وګورئ بحار الانوار د مجلسی رافظي 15 جز 350 نمبر صفحه، او الحکومت الاسلامیه 250 نمبر صفحه د خمینی رافظي. خو د دې برعکس بیا اهل سنه والجماعه د انبیاو نه بغیر د ټول امت په ائمو اولیاو او اتقیاو اتفاق لري چې له هغوی څخه صدور د معاصی او ګناهونو خطاګانو کېدلی شي او هغوی معصوم نه دي. اتم نمبر عقیده روافظ سیگان وای امامت خاص حق د علی رضی الله عنه او د هغه د اولاد دی. په قریشو کې نور هیڅوک د دې حق نه لري چې هغه د خلیفه او امام جوړ شي. وګوري رسالة الاعتقادات يوصل دريم نمبر صفحة. خود دي برعكس بيا أهل السنة والجماعة دا عقيدة لري چي دا إمامت أولا حق دار پر طول أمت كي أبو بكر أو بيا عمر رضي الله عنهما دي، أو ورپسي بيا عثمان بن عفان رضي الله عنه دي چي دا دا أكثر أهل السنة والجماعة قول دي، أو بيا ورپسي بسلورم نمبر كي علي رضي الله عنه دا خلافة و إمامت مستحق گني. نهم عقيدة دا روافظو. روافظ سیگان دا عقیده لري چې د خلافت حقدار صرف 12 امامان دي په دنیا کې، چې هغه ټول د علي رضی الله عنه له اولاد څخه دي، چې له دې وجې نه دوی ته الاثنا عشریه هم ویل کیږي. دوی دا عقیده لري چې په دنیا کې نور هیڅوک امامت او خلافت نشي کولی، صرف 12 کسان دي او هغه هم د علي رضی الله عنه اولاد. او دا عقیده د دوی په هر کتاب د دوی کې موجوده ده، او په همدې عقیده باندې دوی دومره مشهور شوي دي چې دوی ته الاثنا عشریه وایي. خو د دې برعکس بیا اهل سنه والجماعه د ائمه مبارکې د دوی دغه تشخیصي عقیده د بې دلیله دعوه او بې ثبوته خبره ګڼي، ځکه په کتاب و سنت کې په دې باندې هیڅ قسم دلیل نشته دی، نه په دلالت النص سره دا خبره ثابته ده، نه په اقتضاء النص سره، نه په اشاره النص سره، نه په عبارت النص سره. لسم عقیده د روافظو. روافظ سیگان دا عقیده لري چې څوک الاثنا عشریه نوي او په 12 امامانو د دوی د عقیدې په شان عقیده نه لري، نو دا کافر دی او ابدي جهنمی دی. وګورئ بحار الانوار دریم جز 391 نمبر صفه، اوایل المقالات سلور سلوختم نمبر صفه، داسې د دوی هر کتاب کې دا عقیده لیکل شوې ده. خو د دې برعکس بیا اهل سنه والجماعه دغه خبره بیهوده او د مسلمانانو تکفیر ګڼي، ځکه چې دا د کتاب او سنت د صریح نصوصونه بالکل مخالفه ده. یولسم عقیده روافظ شیگان دا عقیده لري چې دوی امامان دا د الله نومونو صفتونه دي. وګورئ اصول الكافي اول جز یوصل سلور سلویختم نمبر صفحه، بحار الانوار سلیرشتم جز او یوصل سلور نویم نمبر صفحه. خود دی برعکس بیا اهل سنه والجماعه دا عقیده لري چې د الله تبارک و تعالی صفات او اسماء دا غیر مخلوق دي، او غیر مخلوق مخلوق ګڼل دا کفر دی. دولسمه عقیده روافظ سیگان دا عقیده لري چې علی رضی الله عنه ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خلافت بلا فصل وصیت کړی دی، او علی رضی الله عنه یې وصی دی. وګوره الحکومة الاسلامیه سلور اتیوم نمبر صفحه. خو اهل سنه والجماعه بیا دغه عقیده او دعوه باطل او بدلیل ګڼي، چې په هیڅ صحیح او حسن حدیث کې د دې درک نه لګي. دیرلسم نمبر عقیده روافض سیاگان دا عقیده لري چې د قیامت پورز به حساب د مخلوق سره د دوی امامان کوي. وګوري الفصول المهمه، وګوري الفصول المهمه فی اصول الائمه، یوصل یو اویاوم نمبر صفحه. خود دی برعکس بیا اهل سنه والجماعه دا عقیده لري چې د قیامت پورز به ټول مخلوق، انبیاء، اولیاء، صالحین، صحابه کرام، شهدا، دا ټول په سخر رعب او هیره کې وي، او هیڅوک به د الله د امر نه بغیر د خولې نه یو حرف هم نشي ویستلی، او حساب به پخپل الله تبارک و تعالی کوي. او د دې روافظو شیګانو دغه عقیده چې دا دوی لري، دا د کتاب و سنت نه سراسر مخالفه عقیده ګڼي. سوارلسم نمبر عقیده، سوارلسم در روافظ شیعگانو در رسول الله صلی الله علیه وسلم در اهل بیت بارک دا عقیده لري چې دوی به واپس دنیا ترازی، او په دوی چې څومره ظلمونه شوی دي د هغې بدله به اخلي، چې دې ته عقیده د رجعت خاصه ویلی شي. وګورئ د دوی کتاب الامام الصادق 230 نمبر صفحه، او دارنګي الایقاظ من الهجعه بالبرهان علی الرجعه د الحر العاملی رافیزی کتابه، چې مستقل په دې مسأله لیکل شوی کتاب دی. خود دی برعکس اهل سنه والجماعه بیا دغه عقیده کفری او د کتاب و سنت نه سراسر مخالفه ګڼي. 15 نمبر عقیده، روافض سیاگان دا عقیده لري چې علی رضی الله عنه به د قیامت پورس خپل دوستان جنت او خپل دشمنان جهنم ته غورځوي. وګوري علل الشرائع د ابن بابويه القمي یوصل 96 نمبر صفحه. خود دی برعکس اهل سنه والجماعه بیا د دوی دا عقیده باطله او د کتاب و سنت نه مخالفه ګڼي. 14 نمبر عقیده دا چې روافض سیاگان دا عقیده لري چې د دوی 12 امام هغه محمد ابن الحسن المهدی دی، چې دا په ماشومتوب کې سرداب ته ننوتی او تر اوسه غایب شوی دی. هغه به راوځي او زموږ مشري او امامت به کوي، او هغه تر اوسه ژوندی دی. وګورئ مصباح الزائر 209 نمبر صفحه، المزار الكبير 214 نمبر صفحه، كلمة المهدي 302 نمبر صفحه. خود دي برعكس بيا اهل السنه والجماعه دا عقيده و افسانه او موضوعي لطيفغني، او دا يقين لري شي بدينوم د الحسن بن علي العسكري هس اولاد نه دي پیدا شوي، او دوی دا عقيده چې څنګه د نقل نه ثابته نه ده، دا رنګي عقل هم د دي تایید نه کوي. ولسم نمبر عقيده، د روافظو دا عقیده ده چې دغه غائب امام چې دوی ورته محمد ابن الحسن المهدی وای، دغه امام ته ټول شرعي امور ورکل شوی دي، او هغه تر اوسه ژوندی دی چې دوی د دعوی موافق اوس تقریبا د هغه عمر څه د پاسه 200 یا 250 کاله جوړیږي. خو د دې برعکس بیا اهل سنه والجماعه دا خبره د دوی د مخکینۍ عقیدې په شان د نقل و عقل دواړو نه مخالفه ګڼي. 13 نمبر عقیده، د روافظو شیعګانو دا عقیده او نظریه ده چې د دوی امامانو ته معجزې ورکړل شوې دي. وګورئ مقالات الاسلاميين اول جزء 30 نمبر صفحه. خو د دې برعکس بیا اهل سنه والجماعه دا عقیده لري چې معجزې خاص حق د انبیاو دی، واک او اختیار د الله تبارک و تعالی سره دی. خو د انبیاو د حقانیت د پاره د دلیل په وجه د دوی په لاسونو ښکارا کوي چې هیڅ امتی ورسره په دې کې شریک نه دی. 19 عقیده، روافض سیاگان دا عقیده لري چې د دوی ائمه یعنی امامان د دین خبر دی چې کله مړ کیږي، څه وخت مړ کیږي، او په کوم ځای کې مړ کیږي. وګوري اصول الکافی اول جز 255 نمبر صفحه، بحار الانوار 20 نمبر، 315 نمبر صفحه. خو د دې برعکس بیا اهل سنه والجماعه دا عقیده لري چې هس انس او جن، هس نبی او ولی، هغه د دینه نه دی خبر چې کله او چرته او څنګه ورته مرګ راځي. او د روافظو دغه عقیده دا د قران او حدیث نه سراسر مخالفه ګڼي. 20 نمبر عقیده، روافظ سیاگان دا عقیده لري چې علی رضی الله عنه پخپل الله دی، والعیاذ بالله. وګورئ د دوی کتاب الاختصاص د شیخ المفید اول جز 55 نمبر صفحه، الکافی د کلینی رافیزی اول جز 309 نمبر صفحه، الفصول المهمه یوصل یو اویاوم نمبر صفحه. خود دی برعکس اهل سنه والجماعه بیا دغه عقیده د کفر، شرک او الحاد عقیده ګڼي، او د الله تبارک و تعالی په باره کې د هر قسم شرک څخه بیزار دي، او الله تبارک و تعالی بی مثله او بی صفته او لا شریک ګڼي، او علی رضی الله عنه د الله یو بنده او ولی ګڼي چې د الوهیت هیڅ برخه او صفت پکې موجود نه ګڼي. او د دوی دغه قول او عقیده د علی رضی الله عنه مبارکی دا د الله پنیز نه بخون کې قول او اعتقاد غنی چې قائل او معتقد بی ابدی په جهنم کې اوسیږي او هیڅ وخت په اوقاتو کې بتر نه بهر نشي. عزت مندو دا شو د روافض او غټ غټ او عمده عمده شل عقاید چې د مسلمانانو د عقایدو په مقابل او موازنه کې مونږ تاسو ته ذکر کړل. د دوی پاتې عقاید به انشاء الله پر روان درس کې ذکر کړو. وبالله تعالی التوفیق والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. یا ایزهو بالقتال سوف نمضی للمعالی لا نبالی لا نبالی سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي. لا تلينوا أو تهينوا واشمخوا مثل الجبال حطموهم دمروهم واسحقوا رأس الضلال. لا تلينوا أو تهينوا واشمخوا مثل الجبال حطموهم دمروهم واسحقوا رأس الضلال واسحقوا رأس الضلال. سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي سوف نمضي للمعالي.